حبیب شکریب روزاد محبوب د حبیب شکریب مبارک مبارک دے شاہ نصیب روزاد محبوب د حبیب شکریب روزاد محبوب د حبیب شکریب مبارک مبارک دے شاہ نصیب رو رو زاو پام کا دلار غلار دا رو رو زاو پام کرا دلار ها غلار دا رو رو زاو پام کرا دلار ها غلار دا چه ایخ قدم پہ جبریل لترتیبا چه ایخ قدم پہ جبریل لترتیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا کوی نے دزرا نندستر گونا توی کے کوی نے دزرا نندستر گونا توی کے کوی نے دزڑا نندستر گونا توی کے اداب دے نشی اس حق لحبیبا اداب دے نشی اس حق لحبیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب حبیب شکریبا روزاد محبوب حبیب شکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا محمد تاباند خدایا محمد امیس پاری تاباند خدایا محمد امیس پاری تاباند خدایا ادب دا محبوب دا مزار عجیبا ادب دا محبوب دا مزار عجیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب دا حبیب شکریبا روزاد محبوب دا حبیب شکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا